nalingi kaka mutu nyonso aye belogo nazo senga mutu na mutu apesa oye ya muni ya koko pesa mezate ke ya kupusa nga vraiment na miso nzambe eza malamu te ela ape pa mutu te mama félicité zanga mbongo zalana batu